binecuvântarea Domnului peste voi toți, ca să dați și să ai bine de oameni totdeauna, acum și până și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, lănătește noastră, slavă ție. La noi, la cel și așezile dată lui Dumnezeu și Tatăl Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Mărcii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale celor întru Sfinți, Părintelui nostru Ioan, Grădeaul Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților, Dreptul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și Pândele tuturor Sfinților, să ne miliască și să ne mântuia asupra noi ca un bun și de oameni Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Hristos a înălțat! Iubiți credincioși, epopeia omului pe pământ, după ce a fost aruncat din Eden datorită greșelii care a făcut-o prin neascultarea poruncii lui Dumnezeu, am putea să spunem că se încheie astăzi cu înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos, care culminează și cu lucrarea Domnului pe pământ întrupat din Fecioara Maria. Dacă Domnul Hristos a spus, a promis prin Sfinții Săi proroci că va veni pe pământ, și iată-l născut în Vitleemul Iudeii, a prorocit prin prorocii săi că va muri pe muntele Golgota și va învia, nimic nu avea să folosească dacă nu se și înălța la cer cu tot cu trup. Cât mă voi pricepe pe înțelesul fiecăruia, cu ajutorul bunului Dumnezeu vom descrie acest drum al Domnului Hristos fața doua Sfintei Treimi, pe pământ timp de 33 de ani, care a făcut acest lucru numai și numai pentru mântuirea omului. Când omul a mâncat din pomul oprit, a mușcat din prima momeală a diavolului, zicându-i că în ziua în care vei mânca, vei fi ca un Dumnezeu, nu a făcut altceva decât să-și omoare una din cele două părți din care este făcut omul, partea trupească. Din acest motiv, Dumnezeu l-a și excomunicat din Edenul pentru care a fost și zidit Adam, și pus în toată slava și cinsta lui, ca nu cumva să mănânce din al doilea pom înșelat fiind de diavol. Iar al doilea pom, dacă era momeală pentru Adam, avea să moară și sufletește și nu se mai putea repara nici cu. Deci odată greșind trupește, mâncând din acel pom oprit, călcând porunca lui Dumnezeu, a căzut în prima cursă a diavolului. De fapt, ținta diavolului a fost să ajungă la partea sufletească care este nemuritoare și își are sorginta din Dumnezeu. Putem pricepe acest lucru foarte lesne, de vreme ce diavolul nu a putut ajunge direct la Adam, s-a folosit prin Eva. Și prin ea s-a înșelat Adam călcând porunca lui Dumnezeu și în felul acesta a pierdut toată slava lui materială. De acum urma a doua țintă a diavolului să-l facă să muște din al doilea pom, adică să calce a doua poruncă și în felul acesta zidirea lui Dumnezeu, noblețea zidirilor lui Dumnezeu era definitiv apusă. Acest lucru, da, dragi credincioși, s-a făcut nu datorită neglijenței lui Dumnezeu sau fiindcă Dumnezeu l-ar fi făcut incomplet pe om. Cum filozofii, nihiliștii, umaniștii, iluminiștii spun în sus și în jos despre acest lucru, denigrând lucrarea lui Dumnezeu. Ci această cădere s-a făcut cu voia omului, după cum și vedem că noi întotdeauna greșim când vom călca o poruncă care ne povățuiește și ne atenționează. Nu pune mâna acolo, nu călca, sau cum chiar filozofii păgâni au stipulat acest lucru prin acea cutie a Pandorei. Dragi credincioși, fiindcă Adam a greșit împreună cu Eva, Dumnezeu l-a chemat și pe unul și pe altul la pocăință. Primul lucru care era văditor pentru greșeala lor a fost că ei au devenit imediat maturi și au început să-și cunoască goliciunea, rușinea. Nevinovăția i-a adus într-o stare de copil, nu ca minte copilărească infantilă, ci el era ca un rege peste toată zidirea materială a lui Dumnezeu, dar fiindcă a greșit, a căzut din acea nevinovăție și l-a plecat cu privirea în jos, după cum vedem că întotdeauna păcatul te umple de rușine și nu mai privești cu aceiași ochi demni, cinstiți, de pe un piedestal de mări inimie. Fiindcă a fost chemat să mărturisească, Adam s-a lepădat zicând, nu am greșit eu, Doamne, ci Eva care mi-ai dat-o. Eva, la rândul ei, nu eu, ci șarpele m-a înșelat. Și în momentul acela, așa s-a supărat Dumnezeu și a excomunicat din Eden, zicându-le, din pământ ești, în pământ vei merge. Iubiți credincioși, fiindu-i milă lui Dumnezeu de om, după cum a ajuns în sudoarea pământului și în gheara morții, i-a promis încă din momentul când a ieșit din Eden că îl va ajuta. Chiar dacă este în acest terihon, pământul, care îl vedem cât de greu se lasă lucrat de om și cum ne trage mereu prin neputință în jos, aducând atâta tristețe, totuși Dumnezeu îi dă o mângâiere spunându-i, atunci când voi găsi de cuvință că tu vei recunoaște și vei merge pe propriile stare picioare, te voi ajuta. Din acest motiv și Dumnezeu nu a venit aiurea când voia omul. De multe ori a strigat omul, nu mai pot, Doamne, ajută-mă, dar nu era de folos. Și atunci când s-au împlinit prorociile, când lucrarea diavolului a ajuns la apogeu în oameni, când oamenii deja făceau parcă un pact comun cu diavolul în lucrarea sa, atunci și Dumnezeu, văzând copt păcatul, a venit să-l stoarcă. Văzându-l pe om, după cum a și spus în Evanghelie, jefuit de tot ce era frumos și curat în el și lăsat abia viu în cărare, adică numai partea spirituală mai era în el, atunci s-a milostivit Dumnezeu și a venit și l-a ajutat. Ați văzut și dumneavoastră că de multe ori când îl vezi pe unul din prietenii tăi, pe o ființă dragă, cu care tu ești legat sentimental și îl vezi că el deja începe să alunece, vrea să meargă pe niște cărări nu bune, din care tu înțelegi că lui se va atrage o culpă, un necaz, el nu te mai ascultă. Abia după ce mușcă din acea momeală, abia după ce mănâncă acele roșcove, după ce gustă din acelea și vede gustul amar și grețos, începe mintea să se lumineze și, regretând, face, dacă mai are timp și slobadă Dumnezeu pentru ființa lui, ca fiul risipitor, întorcându-se la cel care, grijuliu fiind la povățuit de când a început să cunoască binele și răul. Norocul lui a fost că cel pe care tânărul a părăsit, cu ochii înlăcrimați, îl aștepta la aceeași poartă pe care i-a părăsit domeniul lui paternal. Așa și Dumnezeu, închipuiți-vă, aștepta pe om cu brațele deschise, vino, dar până când nu ești ajuns în cărare și jefuit de tot ce este frumos în tine, nu conștientizezi, ai impresia că tu ești totul. Uiți că, de fapt, tu ești înnobilat de altcineva și nimic nu este al tău. Până nu-ți risipești toată averea cu care te nobilează Dumnezeu în cele mai ieftine și tenebroase târguri ale tâlharilor, ale bandiților, nu conștientizezi pe cel care ți-a dat viață și mai ales cel care ți-a dat povață și lumină să nu muști în acele momente. Aceasta fiind starea jalnică a omului, iubiți credincioși, să ne întoarcem la mărinimia lui Dumnezeu, la imensa lui bunătate și milostivire. Prorocul David, peste mii de ani, insuflat de Duhul Sfânt, avea să-l caracterizeze pe omul felul acesta. Omul în cinste fiind nu a priceput, alăturatul sau dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat cu lor. Un cuvânt uluitor de înalt în filozofie, chiar și în dogmatism. Omul întotdeauna pus în cinste, după cum a fost Adam sau suntem noi, când luăm viață, nu pricepem slava în care ne-a creat Dumnezeu. În primul rând ne alăturăm dobitoacelor, adică celor necuvântătoare care se rezumă numai la cele trupești și privesc numai în jos ca să-și sature pântecele. În rest, ele nu mai au mintea dimensionată pentru cele frumoase. Și când spune și s-a alăturat lor, fără numai că s-a coborât definitiv și a devenit ca acea gârpovă din Evanghelie, care de 18 ani era ca o seceră, privea numai în jos. Așa să vă închipuiți omul care leapă de pe Dumnezeu din conștiința lui, își aduce într-un alt Dumnezeu, Dumnezeul efemer, Dumnezeul trupului, zicându-și în mintea lui: aici este raiul, aici este iadul, omul aici se termină pe pământ. Iubiți credincioși, în ceasul când omul trebuie să-și întrerupă această cale, acest erihon, această golgotă care o numim noi pașii omenești, își dă seama că de fapt o viață a prudit și nimic n-a folosit. Cum înțeleptul Solomon, în înțelepciunea sa dumnezeiască, a spus: împărat fiind al lui Israel și căruia nu-i-a lipsit nimic, ce prisosește omului din toată agoniseala lui sub soare? Toate sunt deșertăciune, vânare de vânt. Vedem împărați, vedem oameni frumoși, vedem oameni înțelepți, vedem oameni pe cele mai înalte piedestale ale societății, dar îi vedem cum coboară în sens invers, în cea mai grea smerenie, împlinind în felul acesta blestemul lui Dumnezeu, din pământ ieși și în pământ vei merge. Indiferent că ține cont de Dumnezeu sau nu, trupul nu are nevoie de filozofia ta, de lingvistica ta, de aurul tău. Trupul știe rostul lui cu rânduiala de la Dumnezeu. Dragi credincioși, iată-L pe Dumnezeu în cea mai groaznică postură pus de nobila sa zidire. Îl lega pe Dumnezeu sentimentalismul acesta, chip și asemănare am făcut și iată omul ce ne-a făcut. Cât de drăgaș îți este un copil când l-ai născut, parcă nu l-ai mai deslipit de la pieptul tău. Dar în momentul când apare pubertatea, el te împinge parcă să-l lași liber. Așa a făcut și omul cu Dumnezeu. Și totuși el îl urmărește pe om din aproape în aproape, dându-i toate cele frumoase și de slabă, înnobilându-l, parcă ți-ar fi tributar cu ceva Dumnezeu. Fără numai că-l vedem, cât de mare este Dumnezeu în mări inimia Lui, în bunătatea și în mila Lui. Dragi credincioși, repararea omului nu se putea face altfel, nici ca timp, nici ca loc și nici ca scop. Dacă venea înainte de vreme Dumnezeu, diavolul nu-și terminaseră încă răutatea lui în lume, prin filozofia păgână, că vedem în ce deșanțare i-a izbit pe oameni idolatria, până nu i-a coborât din slava lor de oameni, de chip și asemănarea lui Dumnezeu în regnul animalelor. El nu s-a săturat și abia atunci a venit Dumnezeu, că omul a ajuns la un apogeu de suspin, nu mai avea nicio speranță. Chiar filozofia păgână deja ajunseseră la un refuz. Își dădea seama că nu mai pot idolii să ne ajute. Și în felul acesta, în Atena, originea păgânismului, au ridicat un templu în cinsta unui zeu necunoscut. Dragi credincioși, ca loc nu se putea în altă parte decât în mijlocul pământului în Ierusalim. Iar în altfel să fi venit Dumnezeu nu putea, din cauza că trebuia să vină în trup. Și după cum au spus sfinții proroci insuflați de Duhul Sfânt, El s-a făcut blestem. A venit sub blestemul pământului care l-a dat Tatăl Ceresc, din pământ și în pământ vei merge, ca El să deschidă drumul. El se preia acest blestem, blestemul trupului, dar nu putea să vină un alt om cum au venit toți oamenii până la Hristos și de la Hristos până la sfârșitul lumii. Trebuia să lege cerul cu pământul, să vină Fiul lui Dumnezeu din viață, fără mamă, numai duhovnicesc, numai partea spirituală care nu cade sub dimensiunile acestea pământești și pus sub vreme, adică să se îmbrace Dumnezeirea din Hristos în această haină de trup. Și atunci a venit când a găsit de bună cuviință și după scopul său de a mântui pe om la împlinirea prorociilor. Domnul Hristos, născându-se fără de păcat, era noul Adam. Nu s-a găsit o altă fecioară atât de curată pe pământ și de smerită totodată ca să fie locaș a sămânțe seminței dumnezeiești, ca în pântecele ei să se sălășească Dumnezeu și în chip, în timp de 9 luni să se îmbrace cu carne, cum vedem și noi ne-am născut după firea trupească. Născându-se Fecioara Maria, ea era ca un luceafăr care la orizont vestea soare. Era acea auroră, era acea roșiață a cerului, făcându-l frumos și împodobit și trezea toată vietatea spre viață. Trebuia să vină soarele dreptății, era cel mult așteptat, dar cel mult așteptat n-avea să se bucure. Deși au venit îngerii și au cântat când s-a născut. Întunericul a lucrat împotriva firei sale și s-a alungat din locul peșterii și a lăsat lumina. Toată zidirea a conlucrat parcă în glasul său, vestindu-l pe Dumnezeu că vine pe pământ să împlinească prorociile și să-l mântuiască pe om. Singurul care dormea era omul. Trebuia să se împlinească cea mai mare sfidare ca omul într-adevăr să rămână ca un animal, insensibil la ce este sensibil și frumos. Tot Ierusalimul dormea la nașterea Domnului Hristos. Dar nu ne ducem la Ierusalimul și locuitorii aceluia de atunci. Vedem Ierusalimul de astăzi, că Ierusalimul s-a spart ca o grindă și s-a împărțit în toată lumea, împărtășind aceleași atribute ale oglinzii din care s-au rupt sfărâmăturile. Hristos s-a vărsat și s-a dus în toată lumea. Așadar, în fiecare din noi avem o părticică din Ierusalim și rămânem aceiași oameni care dormim. Nu ne pasă ce a făcut Hristos. Eu am treburile mele, am lucrurile mele, mă grăbesc. Sau cum vin unii și nici că le pasă, vin să se întâlnească, vin să discute. Dar toate acestea le vede Îngerul, le vede Dumnezeu și ca atare va avea și plată și hrană după cum se îngrijește de ea. Așadar, iubiți credincioși, venind Mântuitorul pe pământ întrupat din Fecioara Maria, în cea mai grea ostilitate, trebuia să meargă până la capăt. L-am văzut cum vine noul Adam, arătându-i cărarea spre a se ridica din nou la ceea din ce a căzut. Dar omul rămâne același. Vedem cum adună după botez câțiva ucenici care sunt mereu prezenți la faptele lui dumnezeiești. Dar totuși îi vedem cum adorm când Domnul Hristos avea nevoie de ei în grădina Ghetsimani. Mai mult decât atât, cel care se lăuda că, Doamne, te voi iubi indiferent de ceilalți ce vor face până la moarte, s-a lepădat și nici măcar de bătăi. S-a lepădat că l-a arătat cu degetul o marginalizată a Ierusalimului, o femeie evreică, zicându-i atunci când Domnul Hristos era în Sinedriu la judecată, și acesta este unul dintre ei. Și atunci s-a lepădat. Nu-l condamnăm pe apostol, ne putem vedea pe noi înșine în acea lepădare. Nu ne arată cu degetul nimeni și nu ne pedepsește, ci ne lepădăm când suntem puși în fața împlinirii legii lui Dumnezeu. Și cele mai umile legi, mai aproape este trupul, mai mare este pofta decât înfrânarea. Mai bună este roșcova decât înfrânarea și să-i vezi curăția, sfinta slăvită și trupul la șișterea. Iubiți credincioși, Mântuitorul avea să fie dus pe muntele Golgota și răstignit. Apoi îngropat, vineri, iar a treia zi de dimineață, duminică, avea să învieze până la răsăritul soarelui. Ca să distrugă toate ereziile care avea să se nască pe urmă, ca să închidă gura tuturor celor ce l-au condamnat sau vor mai și grăi după aceea, Domnul Hristos a arătat ucenicilor ca să-i mângâie duminică dimineața după ce a înviat, s-a arătat ucenicilor care erau zăvorâți. Întâmplarea s-a făcut ca apostolul Toma, nu era când s-a arătat Domnul Hristos, dar la 8 zile a venit și a vindecat acea întristare și a spus Toma, tot prin ușile încuiate venind la apostol, dar de data aceasta fiind și Toma prezent, vino și pune mâna în coasta mea, în semnul cuielor, mânjește-ți degetul de sângele meu. Și când a făcut acest lucru, atunci a exclamat apostolul Toma în cel mai înalt dogmatism, rămânând până în zilele noastre pentru cei ce mărturisesc pe Dumnezeu cel adevărat. Domnul meu și Dumnezeul meu, cu adevărat Tu ești Cel care pe care l-au răstignit evreii. Tu ești Cel înviat. Văd sângele în mâna mea. Acel cuvânt a rămas până în zilele noastre că Domnul Hristos a înviat cu tot cu trup și nu a fost o nălucă. Altă dată avea să apară la ucenici când vânau pește, tot după înviere. Și a cerut ceva de mâncare. Ucenicii le-au dat o bucată de pește, frit și fagure de miere. Ei se spăimântau atunci, dar i-a mângâiat Domnul Hristos, Duhul nu mănâncă și oase nu are. Lucru care s-a concretizat în fața sfinților săi ucenici și următorii apostoli care, neînfricați, au dus cuvântul lui Dumnezeu pe întregul mapamont, ajungând până în zilele noastre. Dragi credincioși, Domnul Hristos în bunătatea sa avea să împlinească una dintre cele mai grele mâhniri ale apostolului Petru, acea lepădare. Mai ales după ce a înviat Domnul Hristos din morți, atât de mult s-a supărat apostolul pe el însăși, atât de mult a regretat că, după cum avea să spună mai târziu ucenicul, până la sfârșitul vieții lui, când auzea cocoșul cântând, ochii se umpleau de lacrimi, reamintindu-i de greșeala care a făcut-o la curtea lui Pilat, parcă răscolindu-i toată ființa lui. Mie, în acest om, câtă dăruire și cât sentimentalism găsim, după ce avea să cadă în păcat, păcatul lepădării de Domnul Hristos. Dacă Domnul Hristos avea să se înalțe la cer, nereparându-i această meteahnă spirituală, el avea poate să moară prea devreme datorită durerii sufletești. Și atunci venind Domnul, i-a spus, Petre, mă iubești Tu pe mine? Cum să nu Te iubesc, Doamne, Te iubesc? Și s-au umplut ochii de lacrimi. Și atunci a spus, Paște, mielușei mei. În momentul acela i-a dat pruncii care ieșeau din botez, Paștei, că Ție ți-am dat cheile împărăției lui Dumnezeu. Mai stă de vorbă cu ucenicii și tocmai când îl vedea așa cugetând adânc la păcatul care l-a făcut, zice, Petre, mă iubești Tu pe mine? Doamne, Tu știi că Te iubesc, Paște, oile mele. Deja sufletul parcă era zdrențuit. Domnul Hristos nu era un tiran să răzucească cuțitul în rană, ci de 3 ori s-a lepădat, 3 păcate făcând, toate trebuiau reparate. Și a 3-a oară când îi zice, mă iubești Tu, Petre? Doamne, Tu știi că Te iubesc. Paște, oile mele. În felul acesta, Domnul Hristos îi predă și cei care aveau să se boteze, ieșeau din scăldătoare ca un copil, ca un prunc curat. toate încheieturile bisericii și toată lumea, că lui a dat cheile împărăției lui Dumnezeu. El avea să fie corifeul tuturor apostolilor și mai târziu spre ajutor și apostolul Pavel. Iubiți credincioși, Domnul Hristos a stat 40 de zile pe pământ, în trup. Apoi i-a luat pe ucenici și a dus în muntele Eleonului. Acolo le spunea cuvinte de învățătură, să mergeți în toată lumea și să propovăduiți Evanghelia. Cine va crede și se va boteza, se va mântui. Iar cine nu va crede, implicit nu se va boteza și se va osândi. Un cuvânt cutremurător. Ca să dovedească Hristos că toată lumea, indiferent cine este el sub soare, este zidirea lui Dumnezeu. Care nu crede, acela se va osândi. Nu va rămâne în aceeași necredință. De vreme ce tu mi-ești tributar mie că eu ți-am dat viață, eu te-am slăvit în lume, că eu sunt ziditorul tău, oare nu ne dăm seama că se va osândi și nicicum nu va fi lăsat în pace? Așadar, iubiți credincioși, Domnul Hristos, când le spunea cuvinte de învățătură și să nu se înfricoșeze unde vor merge, când le va cădea sorțul de a merge în lume, Domnul Hristos a început să se înalțe la cer. Pentru ei era ceva nou, s-au cutremurat. Îi stăpânea și o bucurie amestecată cu frică, cu tristețe. Ochii se umplau de lacrimi datorită faptului că îl vedeau pe Domnul cum pleacă de la ei. Ochii omului sunt neputincioși și urmăresc ceva până în altul cerului, dar apoi dispare. Așa și Domnul încetul cu încetul s-a ridicat cu tot cu trup la cer. A auzit și glasurile sfinților îngeri, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ, pace între oameni, bunăvoire. Și când l-au pierdut pe Domnul trupește din ochi, datorită înălțimii la care s-a ridicat în altul cerului, au venit doi îngeri în veșminte albe strălucitoare ca zăpada. Atât de blând, atât de iubitor de om și a spus, bărbați galileieni, acest Hristos pe care l-ați văzut înălțându-se la cer, așa va veni a doua oară să judece lumea. Lucru l-am văzut înălțându-se Domnul la cer de pe muntele Eleonului. De acum urmează să vină a doua oară în trup ca să judece lumea după faptele care le-a făcut în viața lui pământească. Dragi credincioși, acum iarăși avea să se împlinească ceea ce a spus prorocul David, rădăcina Domnului Hristos. Șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Domnul Hristos avea să ridice de pe pământ trupul nostru, firea noastră pământească. A trecut după blestemul lui Dumnezeu prin poarta morții, vineri la ceasul al nouălea. L-am văzut pe Domnul Hristos înmormântat ca un om, dar îl vedem ieșind din mormânt a treia zi. Îl vedem cu tot cu trup ieșind din mormânt, fiind numit întâi născut din morți. De acum avea să ne aștepte pe noi să ne lucrăm nestricăciunea. Dacă Domnul Hristos nu a fost iertat de a primi moartea de a o gusta, cu atât mai mult să pricepem noi că moartea aceasta trupească trebuie să fie ca o ușă prin care treci într-o altă cameră necunoscută de nimeni de pe pământ, dar intuită după poruncile lui Dumnezeu. este ca o naștere. Ești din acest pântă cetinos al Erihonului, al suspinului, al trecătorului, al efemerului și ești în veșnicie. Domnul Hristos ne-a arătat că se poate birui moartea, dar numai păzind poruncile lui Dumnezeu, celui care ne-a dat viață și a murit pentru noi. Au mai fost trei oameni care nu au gustat moartea aceasta pământească. Doi în Vechiul Testament și unul în Noul Testament. Primul e Enoch pentru dreptățile lui și cugetarea spre Dumnezeu și credința în ziditorul său. Apoi prorocul Ilie, marele bărbat care i-a mustrat pe împărați, s-a ridicat la cer cu tot cu trup. Și Ioan, evanghelistul de mai târziu, după înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer. Aceștia au gustat moarte pământească, dar o vor gusta, fiindcă sunt păstrați de Dumnezeu să vină înainte mergătoria lui Antichrist. Înainte mergător, să nu înțelegem cum a venit Ioan Botezătorul, propovăduind și pregătind calea, că înainte mergători, apostolii lui Antichrist sunt oamenii de astăzi. Sunt oamenii care nu cred în Dumnezeu. Sunt oameni care cred într-un Dumnezeu deformat sau deformează adevărul. Îl schimonosește, îl aduce niște forme ca niște momeli pentru oameni să nu creadă în Dumnezeu cel adevărat. Și ei vor veni ca să îndrepte cărările oamenilor, ca nu cumva după cum a spus prorocul Ioel, venind Dumnezeu să strice pământul de tot. Maica Domnului și ea s-a ridicat la cer cu tot cu trup și era îndrituită să facă acest lucru de vreme ce ea l-a născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, dar a gustat moarte. A gustat o adormire ca un somn și de aici de pe pământ s-a ridicat cu tot cu trup la cer. Așadar, iubiți credincioși, Domnul Hristos ne-a dat pilda că, iată, moartea este omorâtă, cum spune în ziua de Paște, noaptea de Paște, în Sfânta Liturghie, Sfânt Ioan, Gură de Aur. De acum ne așteaptă cu brațele deschis pe scaunul Sfintei Trăimii. Trupul nostru este dus acolo. De acum ne așteaptă că El este fratele nostru mai mare, El este Cel ce a murit pentru noi. El a omorât moartea. De acum și noi trebuie să ne omorâm moartea noastră prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Nu pot să fii, cum spunea Sfânta Evanghelie, slujitor și lui Mamona și lui Dumnezeu. Nu pot să mergi niciodată pe două cărări, nu pot să mergi niciodată în două luntre. Ori una o alegi și o lepezi pe cealaltă, ori o alegi pe cealaltă și o lepezi pe cealaltă Mamona. Deliberarea rămâne în mintea ta. Că Dumnezeu a spus, Cel ce voiește să-mi urmeze mie, nu imperativ, să-mi urmați mie. Cât de frumos crăiește! Cine vrea să vină? Nu vă forțez, că oamenii scot sabia și forțează sentimentele. Dacă vrei, vino, gustă și vezi că bun este Domnul. Dragi credincioși, neputințele prin care ne lasă Dumnezeu, nu este altceva decât o atenționare că suntem trecători pe acest pământ. Toate sunt deșertăciune, toate sunt vânare de vânt. Au fost alți deștepți și mai sunt și alții în zilele noastre care cred că vor cuceri pământul și mor la porțile efemerului ca niște, cum spunea prorocul David, animale care s-au asemănat lor și s-au alăturat lor prin fapte. Cugetați-L pe Cel care a murit pentru noi, împliniți-I sfaturile, că iată-L înălțându-se la cer cu tot cu trup. Cu mare întristare vă vestesc un lucru nu bun, un lucru destul de întristător, care era sinodul de rezistență din întreaga lume, biserica rusă care a luptat de la schimbarea calendarului, de când a fost obidită cea mai mare țară ortodoxă de comunism, astăzi a închinat steagul. Astăzi trebuia să slujească și că au slujit cu Moscova. Ceea ce s-a păzit peste 70 de ani, astăzi urmașii acelora care au murit pe acest eșafod, mărturisindu-L pe Dumnezeu cel adevărat, au încenunchiat în fața Bisericii Roșii, Bisericii Comuniste, care este în ecumenism. Am putea să spunem, este un sinod dizolvat, că de acum se va dizolva ca o piatră, se va sfărâma în mii de bucăți. Acesta este momentul crucial și pentru biserica care a mai rezistat după schimbarea calendarului. Iar schimbarea calendarului cred că este destul de clar pentru fiecare. Nu și-a avut absolut nicio conotație astronomică, ci a fost primul pas de înghițirea ortodoxiei de către nesățiosul pântece spurcat al Vaticanului. Era fecioara care trebuia înghițită, poftită de nesățiosul și nesătulul Vatican. De peste 1500 de ani, Vaticanul căuta să înghită, să pună sub papuc ortodoxia. Deci primul pas spre acest lucru de desfrânare duhovnicească, de îngenunchiare a superbei fecioare, dacă o putem pune în cuvinte, a nobilei fecioare care este Biserica lui Hristos Mântuitoare, a fost în 24 când s-a schimbat calendarul. Așadar, primul pas era atunci și de acum începe să modifice tradiția, iar prin ecumenism va fi lovitura de grație care se va da tuturor creștinilor. Cât despre partea trupească, vedem cum omul este înjugat din ce în ce mai mult, ca un animal de tracțiune care nu importă pentru nimeni viața, suferința și implicit moartea. Dar problema cea mai acută este problema spirituală. Cum chiar filozofii contemporani spun că dacă l-ai pierdut pe Dumnezeu, nimic nu ai câștigat. Așadar, iubiți credincioși, aveți grijă cum vă diriguiți pașii, aveți grijă cum îl cugetați pe cel care a lucrat atât de scump pentru noi, iubindu-ne, a murit pe crucea Golgotii în cea mai grea umilință, a înviat și astăzi s-a dus la cer așezându-ne trupul nostru de-a dreapta Tatălui Ceresc, unde ne așteaptă să împărățim pentru veșnicie împărăția lui Dumnezeu. Aveți grijă, dragi credincioși, nu rămâneți momiți de cuvintele retorice ale celor care s-au vândut întâi pe sine și apoi racolează pe alții. Nu vă lăsați mușcați de acest taluat păgânesc, murdar, spurcat și putregăios. Iubiți-L pe Dumnezeu cel adevărat, care este în slavă și cinste în veci. Amin. Să ne trăim.